Hoxe 21 de decembro, como sempre, vamos falar da actualidade máis recente nesta última semana aquí en Santiago, despois en Galicia e despois no estranxeiro. Bon, e este que vai ser o primeiro informativo da era Mariana, se xa sabemos que Mariano Rajoy tomou se posesión como presi. Comenzamos coas noticias de Compostela. Temos que falar de unha manifestación en apoio a Sala Iago que aconteceu este venres pasado, cando a policía golpeou e a imprensa pois intoxicou. Dicer que a violencia policial e a manipulación mediática estánse a tornar xa o pan de cada día nunha época marcada pola crise e pola crecente fascistación da sociedade. Na pasada sextafeira, como decía, tivo lugar en Compostela, na Porta do Camiño, unha concentración contra a Conde Roa e as súas armas de desinformación e represión. Perto de un cento de persoas, enceitou o percurso da manifestación rodeadas por un cordón policial que tivo un comportamento provocador en todo momento, mesmo que estivo a pancadas coas bolsas de lixo e con alguna que outra persoa da manifestación sin vir a conto. A marcha era tranquila, pero foi conducida pola policía cara á Rúa da Conga e ali pois foi a xente acordoada e identificada a quen quedou dentro dese cordón. Unha outra xente, nesa mesma noite, tempo despois, pois deron resposta a esta violencia policial con disturbios por varios puntos da cidade. Destacar na Rúa Doutor de Teixeiro, onde se queimou un contentor, e en Vista Alegre un outro, unha hora máis tarde, que cortou o tráfico durante máis de media hora. Bueno, pois como ven sendo habitual, este golpe policial acompáñase, como no, de golpe xornalístico intoxicador, e nesta ocasión as crónicas falan de manifestación ilegal a concentración de Conde Roa, mas non tanto, non existe na legislación española esa característica manifestación ilegal, en todo caso sería non autorizada, polo tanto de carácter alegal. Aliás, tampouco está claro na lei que haxa que autorizar nada se non vai haber cortes de tránsito, e nesta ocasión, como a manifestación foi por a zoa peonil, pois non había razón ninguna para pedir permiso. É destacable ao mesmo tempo a crónica do mellor voceiro da policía, da COZ, quen desta volta na voz da mercenario Surso Melchor Carreira apresenta que as identificacións policiais foron posteriores aos disturbios, invirtiendo completamente os tempos e a relación de causalidade, queriendo así pasarlle a papela a xente que foi identificada dos feitos que aconteceron despois. Bueno, o triste é que vivemos nesta sociedade insusta onde se lle permiten tantas aberracións de culpabilizar e penalizar por un actos que non cometes. Así ten pasado, vai seguir pasando en esta ditadura económica onde quen é identificada antes de cometer ninguna falta ou delito pode carregar con a culpa de actos de outras persoas cometidos a posteriori. En fin, esperemos que non haxa recetas e quanto menos que, pues, que sexan pues, por esa manifestación alegal, a ver si existe na legislación tal cual. Está claro que Conde Roa non nos vai deixar tranquilos a ningún centro social, a ninguna radio libre, a ningún cidadán que pois que quera pasar tranquilamente ou xuntarse a protestar contra el mesmo. Está claro que non lle íbamos a pedir permiso a él para protestar contra él. Non lo iban a denegar. Entón, que isto? Que non podes protestar? Non sei. O caso é que feito está, reprimirán, mas vamos intentar non calar a boca e non deixar de protestar, non? Bueno, mentras todo isto cae de fondo, non? Vamos falar de que en Compostela hai máis de 6.000 vivendas vacías cando o dereito á vivenda se converte nun luxo, non? O dado é trascendente para facernos unha composición real de lugar sobre as políticas de vivenda na cidade. 6.000 vivendas de Compostela encontrase desocupadas cando se producen expulsións de familias enteiras dos seus fogares e miles de persoas non poden acceder á vivenda. Esta sería, con todo, unha estimación á baixa que admitía recentemente Conde Droga e xa recoñecía en 2007 a concelleira socialista Mercedes Rosón. Sen embargo, outras fontes, nada suspeitosas de engordar as cifras, como Instituto Nacional de Estadística, elevan a cifra a 8.000 nun informe dese mesmo ano. Máis ocupadas en distraernos coa inauguración de estatuas papais, mudar fervenzas artificiais por sardins tropicais ou rogar ao apóstolo para que nos saque da crise, as autoridades locais non teñen á senda medidas coñecidas e efectivas para rematar con esta lacra. E pois como ben sabemos que coa chegada de Conde Roa aquí vai haber moitos cambios, e seguiremos a velos e seguiremos protestando, pois decir que desta banda imos falar do premio da pola normalización lingüístico, que normalmente organizados polo Concello Santiagués e a Cámara de Comercio, pois se distinguen desde 2000 persoas e empresas que promoven supostamente a nosa lingua. Son os premios Manuel Beiras. E por eso, con Conde Roa no poder, non extraña que, claro, cada partido premiará os seus amiguiños. Pois neste caso, en representación do Concello, Ánxel Currás, concelleiro da Cultura, Educación e Normalización Lingüística, que a finais do mes pasado se reuniu coa xefa da Galicia Bilingüe da Españolista, Gloria Lago, en recepción oficial, pois non puido ficar máis contenta esta galegófoba cando por fin veu como Currás foi premiar polo uso continuado da lingua galega a tenda O Gato Cósmico, que se ven tira do galego na súa web. Non fai falta moito xornalismo de investigación para darse conta de cual é o uso continuado real do galego que fai esta loxa. Na vitrina, un feixe de libros en inglés e en castellano. Non hai nenhum só en galego. Na porta, un cartaz co seu último evento, unha inauguración dunha exposición de ilustradora compostelana Nuria Díaz, intitulada Bienvenida a mi zombie fiesta, con todo o resto dos dados tamén en español. En fin, unha tenda que leva menos de 8 meses funcionando e que cuso uso de o galego brilla pola súa ausencia, pois foi premiada co premio Manuel Beiras, promovido polo Concello Santiagués e a Cámara de Comercio. Seguimos con noticias de Compostela. Temos que dar conta de que aumenta a cifra de veciños e veciñas que van á cociña económica na procura de alimentos básicos. A cociña económica de Compostela é un servicio de beneficencia xerido por freiras que funciona na cidade desde 1891. A evolución internacional da afluencia de veciños e veciñas a este centro é un dos indicadores máis claros da cruda realidade socioeconómica de Compostela para além das imaxes retocadas do portal turístico. Pois ben, vimos de saber que, según as propias xestoras do servicio, que están a reclamar un novo local, o actual estáse desbordando de xente que non pode acceder a alimentos primarios por outras vías. Así, por exemplo, infórmanos de que nos últimos 3 anos, coincidindo aproximadamente con a explosión da crisis, o número de comidas que esta institución ofrece ao mediodía pasou de 70 a 180, cando o establecimento apenas ten espacio para 96 persoas. Por outra parte, está a ver tamén unha influencia moito significativa de familias con fillas que acuden ao local para recoller alí os alimentos e consumirlos nas súas casas. luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tiene que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente. Seguindo con o mesmo tema, vamos falar de que asistencias alimentarias na Galiza a cada niveis de alarma. A demanda duplícase, en algúns casos chega a triplicarse. Algúns comedores teñen que organizar varios turnos. Así, en A Coruña, nos últimos 5 anos a demanda triplicouse. Pasamos de dar 45 a 160 almorzos e de 120 a 200 comidas diarias. Tamén damos 400 racións de alimento o día para levar a casa. E a causa vai a peor. O comedor de San Francisco, en Vigo, atende a 200 persoas ao día, pero só ten capacidade para 80. En Pontevedra, a principios do ano eran 220 familias apontadas e agora pasamos ás 500. Aumentamos un 50%. A demanda no Banco de Alimentos de Lugo multiplicouse por 10 nos últimos 3 anos. Por outro lado, nos últimos 8 anos, o comedor social de San Froilán, tamén en Lugo, pasou a ofrecer 330 comidas o ano a cerca de 40.000. En Ourense triplicase as solicitudes ata chegar ás 12.000 persoas. En Ferrol, a cociña económica atende unha media de 226 persoas. Cando há 4 anos, entraban a diario un tercio dos actuais. Anteade está o límite da súa capacidade. E con todo isto, temos que dicir que o excelentísimo Ayuntamento de Madrid aprobará unha ordenanza que coa cual multará con 750 euros a quen busque comida no lixo. Tal como se están poñendo as cousas, vai haber que comerse directamente os ricos. La balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todo narco. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras nos ate la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. E seguimos cunha nova onde ben se ve eso que din de os ricos máis ricos e os pobres máis presos. O sábado pasado, 17 de decembro, mismo día no que se celebrou a 12ª Marcha Teixeiro e que posteriormente hubo unha manifestación, pois unhas horas antes, ás 6:30, na Rúa Real, en Coruña, axentes de paisano procederon a deter a un senegalés que se adica á venda ambulante. Segundo algunha das persoas ali presentes, a detención tivo lugar sen que o detivo ofrecera resistencia e cunha brutalidade e violencia imposibles de xustificar. Incluso algunhas persoas chegaron a enfrontarse á policía para que deixara de dar ese trato desproporcionado ao mozo, aos senegalés. Convén destacar que un dos policías de paisano implicado foi o mesmo que o día 4 de agosto deste mesmo ano apuntou no Cantón Grande coa súa arma a outro senegalés sen que este puxera resistencia ou estivera cometendo delito algún. Así que xa vedes a represión por onde cae. Nunca van ser pa os ricos, vai ser pa os pobres, ¿no? E seguimos a falar de temas da Galiza. Vimos de saber que piden a retirada do Valedor do Pobo por ofrecer información inexacta e incompleta e, polo tanto, falsa ao respecto do libro este que retirou por decir que a lingua de Galiza é o galego. Bueno, pois é eso. Esas propias declaracións voltanse na contra de quen as formula e así dábamos conta nos anteriores informativos calimeros da polémica xerada ao redor da solicitude do Valedor do Pobo a instancias do representante de UPyD en Vigo da retirada dun libro de coñecemento do medio de quinto de primaria, por non citar o castelán como lingua oficial da Galiza, e ao considerar isto textualmente como unha información inexacta e incompleta e, polo tanto, falsa. Curiosamente, o Valedor non ten en conta que nese libro, na página anterior, a da polémica, cítase explícitamente o Estatuto Xurídico do Castelán conforme a Constitución, tanto en Galiza como no resto do Estado. E iso acaba de levar ao Sindicato Galego de Ensino, Estega, a solicitar a retirada de Benigno López, o actual valedor, por ofrecer este una información inexacta e incompleta e, polo tanto, falsa sobre o contido do libro. Alén, cabe indicar que o membro de UPyD e denunciante da falacia, Pedro Larrauri, asegurou nun comunicado que nunca tivo a intención de que se retirase o libro, senón da súa rectificación. É dicir, que o valedor pediu unha medida máis extrema que o promotor da denuncia. Mais o tal Larrauri minte descaradamente, pois en varias entradas de seu propio blog persoal pide a inmediata retirada do libro. Estos anos non é tan diferente da ditadura, xa falar galego é case un crime. Igual danlle un premio ao de UPyD tamén o cualquier día destes. As representantes do BNG no Congreso Español xuran cumprimentar a Constitución. Se ven todas as deputadas e deputados, vense na obriga de acatar a Constitución para poder exercer no Parlamento, existe, dende sempre, a posibilidad de amosar a discrepancia engadindo o necesario xuramento, a coletilla de facelo por imperativo legal, como comeza a facelo Herri Batasuna nos anos 80. Nesta volta, na toma de posesión dos escaños do Parlamento Español, até unha vintena de nacionalistas, independentistas e persoas autotituladas de esquerdas optaron por esta fórmula, mas non foi o caso de Olaya Fernández e Francisco Jorquera, deputados do BNG, que se sumaron aos seus camaradas da dereita catalana de CiU para xurar sen reservas. Sí, bon, e cabe decir tamén que o Jorquera, na súa intervención no Parlamento na toma de posesión como presidente de Rajoy, o primeiro que le recordou foi o da construción da AVE. Parece que os de BNG están a favor de destrozar o territorio e a súa única preocupación é que o AVE chegue a Galiza para que eles podan viaxar a Madrid máis cómodos en un tren de alta velocidade e máis rápidos. Aprieta, hay que darle un besito, pero todas gozan el vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. Unas quieren capas de aluminio, otras quieren un televisor. Hay alguna que piden cariño. Alertan de imparável queda de poder adquisitivo de pensionistas galegas. Os dados feitos públicos recentemente polo INE, referidos ao mes de novembro, evidencian a especial deterioración das condicións de vida das galegas e galegos e marcan unha nova baixada do noso poder adquisitivo. Así Galiza non só rexistra unha maior subida de taxa interanual do IPC a respeito do resto do Estado, senón tamén un maior incremento da taxa de variación anual, que foi de 0,5% frente ao 0,4% do Estado español. Todo apunta a que estes dados referentes ao mes de novembro van ter unha especial repercusión no poder adquisitivo das pensionistas, xa que é o que se utiliza para a revalorización das pensións. Así, a Seguranza Social só vai compensar pouco máis do 33% do colectivo e suporá un incremento do 1,9% cando a taxa do IPC interanual é xa de 3,1%. Sí, indicar tamén que hoxe en algún medio que leí, non me acordo cual, apuntaban de que hoxe na Galiza, creo que falaban, máis de 8.000 familias dependen exclusivamente dos ingresos dos pensionistas. Con lo cual, pues bueno, a multiplicade, a saber cuánta xente está mal vivindo, mientras que hai vivendas baleiras, mientras que hai riqueza para os ricos e todo o demais. A ver si non hai dereitos ou non a salir ás rúas a protestar. Bueno, ahora vamos a falar do que falamos tamén a semana pasada, non? Da incineradora do Irixo. E vamos a falar dunha boa nova, xa que son tres as plataformas contra a incineradora, todas elas de veciños e veciñas das diferentes comarcas afeitadas no Val do Deza. A primeira surdira xa na primavera deste ano, cando falábase de que calquer lugar escollido para a nova incineradora de residuos, coñecida xa popularmente como Sogama 2, ia ser o Concello de Dozón, e foi a altura cando criábase a plataforma incineradora no Deza non. Agora que sábese que a intención da Xunta de elevar uns kilómetros máis para lá no Concello de Ourensá de Ourixo, e con elo veñen a surdir novas plataformas, incineradora non do Carballiño e non a incineradora no Ourixo. Este sábado pasado xuntábanse, convocadas por estas plataformas, uns 500 veciñas para coordinar accións de repulsa a esta industria contaminante que ameaza por callar o aire, as terras, as augas dunha extensa bisbarra onde a maioría da poboación viven das súas terras de labranza e da gadería. Luis González Tosar, escritor e fillo predileto do Irixo, calificou a situación que está a vivirse como unha improvisación absoluta da que se responsabilizou directamente o alcalde, o primeiro tenente alcalde do Irixo, para os que tivo dúas palabras como «non lle consentimos tanta desvergonza e tanta soberbia», levan dende abril de 2010 contuberniando con Estela Eólica e firmando un acordo coa empresa sen consultar con ninguén. Aquí os únicos que viven da política son o alcalde e o tenente de alcalde. Nos non, así que exiximos respeto», sentenciou. O portavoz da coordinadora veciñal, Alberto González, advertiu que esta non é unha fábrica de galletas, senón unha incineradora. Bendito. E pediu aos veciños que reflexionasen sobre como vai acabar afectando a planta, tanto dende un punto de vista medioambiental como para a saúde das persoas. Aí vanse xerar dioxinas, cinzas tóxicas e perigosas que non se sabe que van facer con elas. Chamou a atención sobre o feito de que sexa unha empresa privada e non pública a que promove o proxecto. Rematando cunha pregunta que tamén se fixeron todos os oradores que tomaron a palabra. Se ninguén a quere, por que a imos querernos? Os prometores da coordinadora recalcaban en varias ocasións o carácter apolítico do movemento, que esta é unha coordinadora de veciños de Irixo organizados por parroquias. Ao final da asamblea repartíronse follas para a recollida de sinaturas contra a ubicación no Irixo da planta de residuos, anunciándose por parte da coordinadora que isto non fixo máis que empezar. Xa vos iremos comunicando as decisións que se vayan tomando. A convocatoria foi calificada como de rotundo éxito e algúns dos organizadores incluso elevaban asistencia a 900 persoas. A maioría eran veciños e veciñas das parroquias do Irixo, cunha moi notable participación das de Loureiro e Corneda, e tamén outros moitos residentes habituales fora do concello. Bueno, a protesta, aquí poñemos a convocatoria do vindeiro xoves 22 de decembro, ás 8:30 da mañán, celebrarase o pleno para a aprobación do Plan de Xeral de Ordenación Municipal, para dar cabida a incineradora do Irixo. Por iso, convócase a toda a xente que pode acudir a unha protesta para impedir o espolio que están a facer a nosa terra. Imos darlle voz a estes dous veciños, representantes cada un destas plataformas que recollimos da rede da audio da Cerna, a rede audiovisual de Adega, onde falan das promesas de traballo, da contaminación e da resposta popular ante as pretensións do alcalde do Irixo e da Xunta, ambas gobernadas polo PP. Bueno, aí vai o audio. Al final, esto trata de decidir si es más importante con un puesto de trabajo para ti o a saúde pues, da túa e dos teus veciños, obviamente. Dado que temos unha economía basada sobre todo na agricultura, na gandeiría, unha planta dese tipo pois provén graves problemas tanto sanitarios como económicos, dado que todas esas producións agrícolas e gandeiras pódense ver afectadas pola contaminación dunha planta dese calado. Bueno, realmente a nosa premisa é que nin no Irixo nin en ningún sitio, non? É dicir, dende logo estamos todos de acordo, ou a maioría de nós estamos de acordo en que a incineración é un método arcaico, obsoleto, e que hai que intentar eliminar das nosas vidas o antes posible, non? Pero compensa crear unos pocos puestos de trabajo, ainda que sean 50 o 60 en la planta, y destruir todos los que están trabajando en las granjas, en las explotaciones gandeiras o en las explotaciones agrícolas. Yo pienso que a las largas lo que se hace es al revés, es perder empleo. Concellos con una población bastante embellecida, con poca población, dado que la mayor parte de la gente está fuera, entonces intentan aprovechar eso donde no haya grandes protestas para poder colocar unha planta deste xeito. A parte de que parece ser que o alcalde do Irixo foi quen a solicitou. Un concello que en principio, a priori, creemos que sea un pouco do que partía a Xunta de Galicia, podía ter pouca conflictividade social, non? Pouco rexeitamento, pouca movilización, aunque ahora a realidade está dicindo outra cousa, non? Están habendo reunións ali con veciños, estamos vendo que a xente está absolutamente concienciada e contraria a todo isto. Está se dando, como digo, a circunstancia que incluso partidarios acólitos do alcalde do Partido Popular ali están rexeitando esta iniciativa. Entonces, bueno, a priori os únicos que se manifestaron a favor ahora mismo son o alcalde do Irixo, algúns veciños desa zona que, bueno, eu creo que non valoraron suficientemente a súa postura, porque é certo que se fala de que se van a crear moitos postos de traballo, pero vamos, se se miran as contraprestacións o que temos que dar a cambio, creemos que non vale a pena. Me parece que a xente que estamos en contra da incineradora estamos en contra de casa postos de traballo en Irixo, nunca máis alá. Xente que traballa ali non vai a traballar para o ayuntamiento de Irixo, vai a traballar para unha empresa privada. A ver, o dos empregos é máis que nada unha cortina de fume, que en principio falábanse de que iban a ser 400 e pico, eso candera o proxecto Padozón, agora xa resulta que son menos. Son empregos na construción, cando se construye a planta, pero unha vez construída a planta xa non hai eses empregos. Plantas fosen tan boas e tan maravillosas como nos queren facer creer, seguro que estaba en Ourense ou en Vigo ou en Pontevedra, non estaría nin no Irixo, nin en Dozón. A eles só lles van interesar os beneficios. Unha planta dunha empresa privada, como calquera pode entender, só atende a intereses económicos. O sea, se ti teñas unhas terras no Irixo ou tes unha casa no Irixo e a querías vender, o día que anunciaron eso, esa casa perdeu 40 ou 50% do seu valor. Non sabemos nin siquiera o que vai vir aí. En principio, o proxecto, os únicos datos que temos é que non será de máis de 900.000 toneladas. Pero é que Sogama só son 450.000. É dicir, sería o doble de Sogama en principio. Bueno, dicir que fai uns días hai unha en Correo Gallego, o noso gran amigo xornal de aquí de Compostela, salía toda un reportaxe de falando, botando todo piropos para Sogama como unha alternativa de reciclase válida e útil, cando, bueno, os mesmos veciños, como podemos ver, xa son conscientes, cousa da que me alegro, de que é unha farsa. Sempre poñen de excusa os empregos que van dar, cando todo é tamén unha falacia, aí tamén ben o expresaron. E bueno, decir que eso, que hai que unirse con eles a protestar, porque aparte de que nos queren construir un Sogama 2, que xa un Sogama 1 xa habería que destruílo canto antes, porque é toda unha falacia, como digo. O sea, eu creo que queimar os vertidos non o único que faen por callar aínda máis o aire. E hai moitos outros métodos dos que nunca se valoran, porque aquí o que interesa está claro que dar cartos ás empresas como deste calibre. Sí, bon, en Gadir, que parece ser que o teniente de alcalde, que era presidente da comunidade de Montes onde queren instalar a incineradora, se reuniu con unos cuantos veciños desa comunidade de Montes e acordaron por maioría, con varios votos en contra, ceder gratuitamente os terrenos do monte para esta empresa privativa. Denuncia moitos veciños da comunidade de Montes que non foron avisados con tempo e que non pudieron ir a acudir a esa reunión porque non souberon dela. Ao mesmo tempo, dicer que o alcalde, esta convocatoria que hai mañá, que se convoca a xente a protestar, é un concello gobernado polo PP onde ten todos os concelleiros menos un, que é do PSOE, e que van a aprobar un plan de xeral de ordenación urbana onde non se fala para nada de incineradora. O sea, o alcalde convoca un pleno para o plan de xeral de ordenación urbana, pero non convocou ningún pleno para falar da incineradora. La impuso así por arriba, falando por detrás, e a xente pues está realmente indignada, do cual pues esperemos que saia unha resposta popular potente e que se teña apoio de toda Galiza, porque non esquecemos que eso afecta a todas nós. Sin ir máis longe, por exemplo, a ría de Noia e as rías máis contaminadas ambientalmente de Europa polos aires que veñen de Meirama, de onde está Sogama 1. Con lo cual, pues bueno, afecta a toda Galiza, non é un problema de un punto, sino é un problema de Galiza e moito máis para a Galiza. E sobre todo é unirnos a eles, porque tamén eu noto nas súas inquedanzas que xa non é cuestión de que color sexa o partido que goberna, é cuestión de que ali están a sacar o regalo, o sea, cada alcalde cobrará o seu, por tanto, porcentaxe de todo iso. Sí, entonces interesa, pero eles o teñen claro, o sea, teñen claro que non é solo unha loita contra a Xunta, contra a Sogama, contra o ese progreso que lle queren impoñer, sino contra o mesmo goberno que teñen ali, que están a rexir e a decidir polas seus povos, vamos. Sí, a ditadura do alcaldía. Bueno, y mudamos de tema, dicer que Ceibar adía a sexta marcha as cadeas por prohibición do goberno español. Bueno, na Radio Calimera estivo na marcha Teixeiro, da que falaremos despois, e ali mesmo ao final da manifestación subemos por compañeiros de Ceibar que se achegaron hasta lá, que parece ser que a marcha foi suspendida, o sea, foi... tramitaron pola vía de ausencia a comunicación de non deixarlas facer polo simple feito de que lle comunicaran no seu día unha trayectoria hasta unhas cárceles concretas que eran onde estaban as persoas detidas nese momento. Decidiron mudarlas para as de Madrid para ir asunto a xente que foi recientemente detida, e parece ser que por simple feito de mudar tal, pois lle salió denegada. Dicer que desde Ceibar están... pois outra vez solicitando permiso, porque senón non hai xeito de achegarse a estas cárceres, ou para o próximo domingo 8 de xaneiro. Ainda non saben se lle van a dar permiso ou non, e continuarán a informar ao respecto. E parece que moito lles gusta prohibir pois todo tipo de solidariedade coas persoas presas, non? Outra que soubemos é a prohibición dunha concentración en solidariedade con Miguel Nicolás na pasada quinta feira, o día 15, cando familia e amizades do preso independentista galego Miguel Nicolás convocaron unha concentración pola súa liberdade ás 8 horas nas Travesas, en Vigo. O acto tamén tivo que ser suspendido porque as autoridades españolas mentiron dicendo que a autorización non fora solicitada no prazo, ao contrario do que demostran os documentos. En fin, como pasou o ano pasado en Teixeiro, ¿no?, da que vos falamos a continuación. Bom, e como decíamos antes, pois estivemos en Teixeiro, estivemos ali grabando o que acontecía, dicer que en sí parece ser que desta vez sí chegou o permiso, os picolos tiñan ali os papeles con as persoas que pediron o permiso e deixaronos concentrarnos durante das cadeas con reparos, en todo o tempo supervisiados por a Guardia Civil, que se empeñaban que non podíamos ni siquiera estar na estrada. Había cerca de 90 persoas, pese a que xa levábamos 2 anos seguidos de multas por acudir, ainda foi bastante numerosa a presencia de xente, con moitas ganas de berrar, un coche con megafonía pinchando música para que os presos e as presas escoitaran desde as súas celas. Dicer que a resposta pois parece que foi bastante boa, a nivel de que a xente nos visibilizou. Un momento así de tensión cando se lanzou un globo aerostático feito a man, que parecía, os picoletos decían que non se podía lanzar, que era un material incendiario. Puede ser que chegue a multa. y amenazaron con dar parte del lanzamiento del globo y que lo iban a pagar a las personas que estaban identificadas para pedir permiso. Uh-huh. Y bueno, después hubo una manifestación que formaba parte de la misma jornada, ¿no?, anticarcelaria, que era a 8 en Coruña y en Obelisco. Y bueno, allí ya parece ser que había un... non moi numeroso, pero bueno, chegáballe ben, ¿no? Eu visibilicei algunhas furgonetas e bueno, bastantes policías registrando a todo aquel que se achegaba, pois un pouco con pintas, con faixas, con calquera indicio de sair na protesta, como que medio dicindo que isto non está autorizado e non ide sair, e registrando a todo o mundo, chegando a levar a xente as furgonetas para registrálos máis a fondo, e bueno, con esa actitude ao que nos teñen acostumados. Pero finalmente deu saído, pois transcurriu por zonas céntricas de Coruña ata chegar á Praza de María Pita, onde pois se finalizou o transcurso con máis berros de antirrepresivos. Sí, se destruiu unha cárcere de cartón con sí, o acto simbólico. E de ser que no momento da chegada se requisaron varias paus con bandeiras da xente que portaba ali antes de empezar a manifestar. Ainda así, tamén é verdad que secuestraron material os policías, uh-huh, ao chegar pois todas as bandeiras, polos paus, bueno. Que vamos, que como era algo que desta así que non tiña un permiso máis claro, por lo menos que se saiba, pois como que deron un pouco máis o estiveron aí máis en riba da xente. Pero sí, bueno, hasta nos seguiron hasta despois de rematada a concentración, porque bueno, pues boa parte da xente decidiu ir a tomarlle algo pola zona de dos bares e tuvimos a la policía siguiéndonos durante todo o tempo que íbamos hasta o bar como si fuéramos a facer ali algo malo e aí nos... Bueno, a madeira vaise de borrachera. Exactamente, ese foi o cántico máis logrado. Bueno, vamos poñer o audio xa agora mesmo e a ver que vos parece. É o comunicado e des directamente a Teixeiro o sábado pasado. Señor juez, señor juez, al talego vaya usted. Cárcel igual a tortura. Hablar de malos tratos en prisión es algo confuso, pues abordarlo como si o mal trato penitenciario fuese un feito puntual e incluso alarmante dentro de unas condiciones más amplias y soportables dentro de su mundo carcelario es un error de base. A prisión en sí misma es un maltrato. Nas cárceres, todo está destinado a destrucción máis lenta e dolorosa da persoa presa. Inhabilitalo como persoa, cortar de raíz os vínculos co exterior para lapidalo e sumilo nun submundo paralelo, impedirlle a intimidade e, polo tanto, desenrolo da súa persoa, a fin de contas, cargarse a súa dignidade, para imposibilitar calquer posibilidade de reacción. É dicir, se te tratan como unha merda, te crees merda. Se te arrebatan a identidade, te crees non persoa. Deste modo, te deixas pisotear de maneira máis fácil. Objetivos da cárcere. Represión. 2. Lapidación das miserias sociais. 3. O negocio que se deriva delo. É posible a reinserción? Se a cárcere reinsertara, tendería a súa desaparición. Como illando alguén da sociedade e xuntándono con outras persoas que experimentaron circunstancias vitais igualmente duras, espera que despois dunha temporada embrutecendo e humillando como persoa poda volver a un ambiente normal? A cárcere non reinserta, a cárcere castiga a pobreza e ademais a agrava. A prisión é fatal para a saúde. Parece inviable ademais de cínico que nos intenten vender remedios que farían máis levadeira a estancia en prisión. Unha institución que xera tal grado de dolor como é o cárcere só pode ser destruída e nunca reformada, pois no seu mesmo xerme, na súa orixen, razón de ser e plantexamentos, está podrida. Destruir a cárcere e con ela o tipo de sociedade que a necesita e se lucra dela é a nosa labor. Non se pode humanizar o inhumano. en loita hasta que todos seamos libres. No estamos todos, faltan las presas. No estamos todas, faltan las presas. No estamos todos, faltan los presos. Abaixo os muros das prisións. Abaixo os muros das prisións. Os cárceres son centros de exterminio. Os cárceres son centros de exterminio. Os cárceres son centros de exterminio. Bueno, isto foi parte do comunicado de Teixeiro. Ahora imos ir un poquinho máis longe, imos ir ata Madrid a falar un pouco das novas do presidente Rajoy. O goberno de Rajoy só convocará oposicións a policías e guardias civís. Por que será? O anuncio de Mariano Rajoy de congelar o acceso á función pública, excepto para forzas e corpos de seguridade do Estado, non mereceu comentario algún na prensa do réxime. Deben ver con lógica que ante a crise as amais policías e guardias civís. Ante isto nos invaden algunhas preguntas. Para que quere o sistema capitalista máis efectivos armados ás súas ordes? Que prevén que vai suceder? Non alcanza cos que xa teñen? Rajoy repetiu varias veces no debate de investidura que un dos seus obxectivos é o mantemento da paz social. É dicir, que pensa negociar con os sindicatos maioritarios a manutención de miles de liberados a cambio de que as rúas non ardan. E a mesa a negociar é a de sempre. Entón, por que ese medo ao que pode ocurrir? O líder do PP sabe que os recortes serán duros e que vai haber un sector da poboación que vai sair a protestar. E por eso, en cuestión de arriba baixo o sistema, saltándose os diques de contención de sindicatos e cámaras de televisión, e contra eles non hai mellor terapia, pensa don Mariano e a posición mayoritaria, que un bon número de antidisturbios que apaleen en nome do que eles chaman democracia, pero que deberíamos chamar capitalismo a secas. Este é a súa medicina contra a rebeldía. Veñen tempos duros, eles tamén o saben. Bom, imos a dar unha noticia ao respecto de que van a investigar a un fiscal da Audiencia Nacional, esa audiencia que se dedica a tratar os temas de terrorismo, como lle chaman eles, Javier Zaragoza, porque se reunió con a mafia madrileña. No sumario da chamada por Operación Edén, no que se detuvieron máis de 150 persoas e intervinieron 150 empresas, 75 millóns de euros, 300 kilos de droga e armas, achégase como dado un informe da Brigada Provincial da Policía Judicitaria de Madrid sobre unha reunión que tivo lugar 98 de decembro de 2010 no restaurante Vips, en Madrid, entre Alfonso Taborda, a mão direita do principal capo madrileño David Lozano, quien fica en prisión, e Javier Zaragoza. Se finalmente se demostra que Javier Zaragoza se reunía con o capo da mafia madrileña, haberá que guardar un oco no seu currículum para escrever un novo capítulo de actuacións lamentables. Ten lointado para reabrir un caso contra o filósofo vasco Nicola Lococo por un artigo de humor sobre a monarquía española. Chamou a declarar dos humoristas do Deia, tamén por supuestas insurias ao rei. Apoyou a Falanse nas súas denuncias para paralizar a investigación dos crímenes do franquismo. paralizou a exhumación das fosas comuns, incluída aquela na que podería estar Lorca. Importou, xunto con Garzón, a Colombia os métodos jurídicos españoles de contrainsurxencia, e os documentos de Wikileaks revelan que a Embaixada dos Estados Unidos en España se apoyou nele para arquivar os casos Couso e Guantánamo. Un, en definitiva, perfecto demócrata. Agora vimos para Portugal, onde, pois, como en moitos países europeos, non? No noso tamén pasa, pois a causa da famosa crise están a haber recortes, non? Os recortes sempre van caer sobre o cidadá da pé, non? E algúns deles no referido ao transporte público ou no, nas autoestradas, non? Pois é o aumento de peaxes e todo iso. O caso é que con iso queríamos apuntar que dende que se aprobaron tales recortes, pois están a suceder moitos boicotes e ataques a elementos referidos a estes temas, non? O que falo eu é do incendio de caixas de fibra óptica. A última foi na A22 en Volqueime, no Algarve. Sucedeuse a madrugada do sábado 17, o sábado pasado. E foi cando, pois eso, apareceu ali, pois unha destas caixas de fibra óptica incendiadas. E xa van tres en menos dunha semana. Estas caixas, as caixas de fibra óptica, son as que proporcionan precisamente a pasaxe para que os pórticos fagan as correspondentes leituras dos vehículos que pasan polo que son os peaxes, non? Os controles de peaxe. E, bueno, pois eso, que están a sucederse, pois, ataques deste tipo en resposta un pouco a estes recortes que sempre van a caer no, na xente en vez de nos bancos, que son os que os provocan. E, por exemplo, nos transportes públicos tamén parece ser que están a anunciar para o vindeiro ano próximos boicotes. Así é. Boicote ou pagamento dos transportes. Eles mismos falan no seu comunicado que podemos ler en Endemedia Portugal. Facemos nosos cortes. En Xaneiro, ninguén paga transporte. A partir de 1 de Xaneiro de 2012, comenzará un boicot o pagamento de transportes públicos. O objetivo deste boicot son a continuación dos pases, a anulación dos aumentos de tarifais de agosto e a continuación de todas as carreiras e horarios, non a supresión. O boicot consiste en ocupar o transportes públicos sen validar, sen comprar títulos de viaxen, sen pagar mensualidades e sen pagar multas. Estrategias como fuxir a fiscalización, fornecer moradas falsas no momento do auto e procerar indefinidamente o pagamento das multas son formas de desobediencia aceptáveis. Moitos estudiantes dependen do pase, etc. Por outro lado, a fin de a pase senior é un atentado á dignidade dos idosos. Millares de idosos viven nunha situación de miseria con pensión baixísimas e o fin dos transportes para eles é máis un sacrificio incompatible. Vexan o exemplo de Grecia. Conciencialanse que estaban a ser asaltados polo FMI e deixan de pagar impostos e servicios aos bancos ata que tremeran. Non deixen que Portugal calla no abismo. Este é un dos chamamentos, dos moitos que hai, contra o boicoto dos pagamentos de peaxes, de transportes públicos, e etc. Estáse poñendo a cousa bonita aí por Portugal. Bon, imos ata Hungría para darvos o que é un exemplo de democracia. Entra en vigor unha lei que converte aos asentes sin teito en delincuentes. De acordo con esta lei, aprobada por unha amplia maioría no Parlamento no mes pasado, unha democracia, os que dormen nas rúas receberán primeiro unha advertencia. Se non abandonan a rúa, poden entón ser encarcerado ou condenado a pagar unha multa. Os deputados do partido ultradereitista gobernante xustifican esta lei nazista argumentando que Budapest non podía facer frente a grande cantidade de xente que vive nas rúas e dicen que así a crían para que as alcaldías abran máis albergues. Mas a realidade social, segundo conta mesmo organismos afeitos ás obras de caridade para persoas sin hogar, é que a apertura de máis albergues é inviable e que os que xa há carecen de prazas suficientes, con o que esta medida tradúcese na criminalización da pobreza e as persoas sin teito. Mudarán a rúa, pero cárcere. Dicer, para os próximos días están prevista unha serie de manifestacións contra a nova lei por parte das organizacións de dereitos humanos que recusan a lei a unísono e cualifícanla como unha medida nazista. Mas así son os nosos gobernantes demócratas en Hungría, na Galiza e no Estado español. Fascistas que traballan para as multinacionales e que criminalizan a pobreza. E para finalizar os informativos de hoxe, imos contar un conto de resistencia, pero un conto real, de resistencia dun povo chino. A vila Wukang, na provincia de Cantón, ao sur de China, foi quen de expulsar a todo indicio de goberno e de policía. Eran miles os policías que chegaron ali armados co cañóns de augas e gas lacrimóxeno, e que ali foron a repoñer a orde contra os habitantes de Wukang. Ali falan de vila, para nós igual é moito dicir, estamos a falar de cerca de 20.000 habitantes, quenes foron capaces de resistir ao ataque e non permitiron a entrada. Cal foi a orixe de todo isto? Pois dicir que o goberno, xa con fama de corrupción, como case todos os gobernos, decidiu expropiar terreos para proxectos inmobiliarios. Ali vivendo o campo, vivendo da pesca. Foi unha noticia que apareceu nos pasados días, non fai tanto, hoxe mesmo tivemos novas, e que non aparece nos medios chineses. Gracias a algún reporteiro que se deu metido ali, como un de Telegraf, pois supemos moitas das experiencias que están ali a vivir. Algúnas notas que escribiu hoxe no mismo Google Maps decía: "É a primeira vez que estou sen policía. Nos 4 anos que levo vivindo en China, nunca vivín tal situación de non ter a policía adiante ou cerca. Hai unha constante excitación no aire. Xente soben correndo dun lado cara a outro, usando walkie-talkies para organizar a resistencia. Wukang está tamén cheo de crianzas que parecen estar disfrutando das repentinas distraccións dos seus pais, que tamén están eufóricos. Agora o único que podemos decir, e insisto, isto é real, Wukang atópase en autoxestión e, en fin, resistindo, como ten que ser. Seguiremos informando." Bom, pois con este conto real que esperamos que se expanda e que se faga realidade en moitas máis partes do mundo ou en todas, despedimos estes informativos de la era mariana. Bueno, boas noites e seguid escoitando a Calimera 107.9. Chegando ao trabalho, aquela surpresa.